In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Menig voetbalfan twijfelt wel of niet kijken naar dat besmette toernooi. Eindelijk heb ik eens plezier van mijn totale desinteresse, want voetbal interesseert me geen bal. Gratis moreel gelijk krijgen, alleen maar door te roepen, ik kijk niet hoor. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ik heb zometeen contact met Qatar. Ja, het WK is daar begonnen. Qatarese hebben verloren. Hoe kijken die er eigenlijk naar en hoe gaan ze om met kritiek? Nafis Nia, die is zometeen hier in de studio. Die gaat ons bijpraten over het verzet in Iran. En Brechtje Hofstede schreef een soort pastiche op Mieke Maaikes op zene jeugd van Louis Paul Boon. Een speels erotisch verhaal over verlangens die niet vaak worden uitgesproken. En Hans Rende. Dus ja, die komt natuurlijk ook. Het is de derde zondag van de maand en dan komt hij altijd. Hij las de biografie die Max van Rooij schreef over zijn grootvader. En dat is de architect H.P. Bellage. Goed, eerst maar eens naar het nieuws van vandaag. Zondag 20 november. I hereby suspend the 10th meeting of the COP. Thank you very much. Ja, een lauw applausje bij het einde van de klimaattop in Egypte. Volgens Eurocommissaris Timmermans wordt er te weinig gedaan om de opwarming van de aarde aan te pakken. But I urge you to acknowledge when you walk out of this room that we have all fallen short in actions. We should have done much more. Klimaatminister Jetten deelt de mening van Timmermans. Ik vind het zelf eerlijk gezegd ook wel echt frustrerend dat we hier als wereld er voor ons nog niet in slagen om tot een fatsoenlijk akkoord te komen. Hij denkt dat het misschien te laat is om die klimaatdoelen te halen. Ja, het is 1 voor 12, 12 uur, 1 over 12. Jetten bedoelde natuurlijk iets heel anders. Het is 5 voor 12. Maar ook al is het 5 voor 12 voor het klimaat, we mogen niet somber zijn van deze hoogleraar. Toch niet opgeven, want we hebben geen keus. Alle beetjes helpen. En dan gaan we naar Qatar. Welcome and good luck to all. De emir opende met deze woorden het WK-voetbal. Zijn land kwam tegen Ecuador al snel op achterstand. En dus klonk het zo op de Ecuadoriaanse televisie. Morgen start het toernooi voor Nederland. En de vraag is, nou ja, ik had het er net zelf al over, of we nou wel of niet gaan kijken. Jawel, sowieso. Voor mij volop, man. Van waar ik kom is hele straks volop met oranje schoon. Deze mevrouw komt door het herfstweer, maar niet in de stemming. Nee, ik vind dat echt een zomergebeuren. Wat? Een zomergebeuren. Oh ja. Sommige mensen kijken niet door de mensenrechten situatie in Qatar. De plek waar het gebeurt, daar heb ik helemaal geen affiniteit mee, om het even voorzichtig te zeggen. Maar oranje supporters in Qatar zijn inmiddels wel klaar met die kritiek. We moeten ook gewoon in Nederland gewoon stoppen met azijn zeiken. En laten we er gewoon van genieten. Als het vriest, denken veel Nederlanders al snel aan één ding. Ja, tijd om te schaatsen. Ja. Maar hoe maak je na één nachtje vorst een mooie ijsbaan? Volgens de ijsmeester in Winterswijk doe je dat met fingerspitzengevoel. De temperatuur moet ook flink wat graden onder nul zijn natuurlijk. Nou ja, en daarbij heeft moeder natuur meegezeten. We hebben een cadeautje van ijsgod Tialf gekregen. Deze mevrouw bij Hart van Nederland keek er al een paar dagen naar uit. Nou, van de week al, toen ik die temperatuur naar beneden zag zakken voor zondag, ik denk, yes, dat gaan we doen. Omdat het later vandaag ging dooien, moest je wel vroeg op. Gisteren toen zag ik de berichten voorbij komen. Toen dacht ik wel van even wekkertje zetten voor de zekerheid. En wat doe je dan als je wakker bent? Snel aankleden, tanden poetsen en naar de schaatsbaan. En op het ijs was het genieten voor de schaatsers. Het zou werkelijk schitterend. Ja, mooi zonnetje erop. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Prachtig ijs. De NOS heeft een onderzoek gehouden onder Tweede Kamerleden om in kaart te brengen wat zij meemaken aan intimidaties. Scheldpartijen, bedreigingen, zelfs fysieke confrontaties werden gemeld. Tweede Kamerleden merken in hun privéleven steeds sterker de gevolgen van de polarisatie, zeggen ze tegen de NOS. Goedenavond, Paul Dekker. Goeiedag. Ja, u bent hoogleraar Civil Society aan de Tilburg University en polarisatie-expert. Was u verbaasd door de uitkomst van het onderzoek? Nee, niet verbaasd. Het is natuurlijk wel schokkend dat Kamerleden dit soort ervaringen hebben. Maar het hing natuurlijk wel een beetje in de lucht als je het nieuws van de afgelopen jaren hebt gevolgd. Ja, want? Nou ja, je hoort steeds meer. Hè. Ministers thuis bezocht door de protesterende boeren. Mensen agressief aangesproken rond de Kamer. Dus het hangt wel een beetje in de lucht. Ja. Maar volgens mij is de vraag of je dit nou echt moet zien als een uiting van toegenomen polarisatie. Dat lijkt me wel de vraag. Dat vindt u de belangrijkste vraag. Nou, probeert u daar eens een antwoord op te formuleren? Nou ja, daar heb ik grote twijfel bij. Hè. Dit is een van de stellingen die wordt voorgelegd. Hè. De gevolgen van polarisatie merk ik in mijn privéleven steeds sterker. Ja, daar zeggen mensen dan ja op. Maar wat ze natuurlijk merken is een hele agressieve bejegening van een aantal actievoerders. En ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn om dat te gaan afschilderen als het topje van de ijsberg van een maatschappelijke ontwikkeling. Want dat gebeurt dan een beetje als je zegt van het is een gevolg van polarisatie, alsof er iets heel breeds onder ligt. En dat zou ik willen betwijfelen. We hebben onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in de publieke opinie in Nederland. En dan zie je die ontwikkeling eigenlijk niet. De overgrote meerderheid van Nederlanders heeft vaak middenposities in allerlei kwesties. En als je het over een langere tijd bekijkt, zie je niet dat de extremen toenemen. Dus die polarisatie kun je vraagtekens bij. Daar bent u nog niet van overtuigd. Maar goed, nee. Stel dat er toch sprake is van een vorm van polarisatie. Wat kun je er dan tegen doen? Nou ja, een vorm van polarisatie, als u het zo zegt, hè, dat je, als je daarmee bedoelt van er zijn groepen, kleine groepen in de samenleving die steeds extreme actie voeren en die grenzen overgaan en intimideren, ja, dan is volgens mij de enige conclusie daar moet je harder tegen optreden. Duidelijk maken dat dat niet kan. En volgens mij mag je daar ook op rekenen dat de overgrote meerderheid van de bevolking daar achter je staat, omdat de meeste mensen dit absoluut niet willen. Nee, maar het is natuurlijk op een gegeven moment haast gewoner geworden, hè? Kijk, en het heeft te veel te maken met sociale media, want daar speelt het zich natuurlijk heel veel op af. Vroeger dan ging iemand eens een keer een boze brief schrijven, maar dat was sporadisch. En nu is het gewoon, hup, meteen je stront en je gal eruit. Ja, nee, ik denk dat wat u nu zegt, dat een hele belangrijke ontwikkeling is. Hè? Dat door de ontwikkelingen op internet wordt het makkelijk om je agressie te uiten. En dat wordt ook gebruikt, zeg maar, om contactgegevens van politici openbaar te maken. Mensen lezen daarop en lezen ook in andere media. Hè, dat politici geïntimideerd worden. En dan, dat is bekend, dat gebeurt altijd. En dan krijg je ook een soort kopieergedrag, een imitatiegedrag van anderen doen dit. En het is wel een hele makkelijke manier van je protest uiten. Goed, hartelijk dank. Paul Dekker, hoogleraar Civil Society aan de Tilburg University. En wij gaan verder met de krant van morgen. De Telegraaf. Oh nee, Jelle Visser. Sorry, waar we verder gaan. Maar eerst mag Jelle Visser, want die heeft namelijk dit overzicht gemaakt en die kranten al ingekeken. De Telegraaf sprak verschillende deskundigen over de publieke vernederingen bij De Wereld Draait Door. Een klinisch psycholoog vergelijkt de gang van zaken met de turnwereld. Ook daar was sprake van topsport en grensoverschrijdend gedrag, waar pupillen werden gedrild en uitgescholden. Met als gevolg PTSS of een burn-out. Ernstige klachten die je leven ontwrichten. Een baas die zich als een tiran gedraagt is niet meer van deze tijd. We pikken het niet meer. Volgens een organisatiepsycholoog is het een emancipatieproces. Niet man versus vrouw, maar afhankelijken versus machtigen. Kun je een succesvolle baas zijn en geen botte hork? In de zorg en het onderwijs kan het wel, aldus de Telegraaf. 10 PKN-kerken in Amsterdam openen sinds kort warme kamers, schrijft het Parool. Volgens beheerder Gijsbert Vervoorn van de Oranjekerk in de Pijp in Amsterdam is dat belangrijk in deze barre tijden. Er is koffie en een praatje en thuis kan de verwarming dan uit. In de kerk is de energierekening ook hoog, maar die moet dan maar betaald worden uit een reservepotje. Het is wel altijd een verrassing hoeveel mensen er komen. Gisteren waren er 3 warme kerkers en vorige week 17. Het moet nog wat meer bekendheid krijgen in Amsterdam. En tot die tijd hopen we en bidden we. Want dat doe je in een kerk, zegt beheerder Gijsbert in het Parool. De Volkskrant interviewde viroloog Marion Koopmans, die samen met haar zoon een boek schreef over de coronaperiode. Een familieprojectje, want de uitgeverij bleef maar aandringen op een boek. Maar ja, geen tijd en een ghostwriter zag ze niet zitten. En toen stond haar zoon Misha op. Misha, 29 jaar, opgeleid als acteur, werkzaam als personal trainer en nu druk met een master culturele antropologie. Bij de uitgeverij vroeg ze zich af, heeft Misha eigenlijk wel eens iets geschreven? Een essay voor zijn studie, maar meer ook niet. En dus was het best een exercitie. Een jubelboek over mama moest het niet worden, maar haar zoon is wel groot fan. Marion Koopmans werkte tijdens corona 16 uur per dag. Ze werd de kop van Jut en kreeg persoonsbeveiliging en toch liet ze zich niet van de wijs brengen. Volgens Trouw zijn cassettebandjes weer helemaal terug van weg geweest. Ooit ingehaald door het digitale tijdperk, maar nu weer uber-hip. Bij de Rotterdamse muziekwinkel De Plaatboef zijn het net snoepjes, hebbedingetjes, die voor 10 à 20 euro over de toonbank vliegen. Harry Styles, Danny Vera, maar ook DJ Armin van Buuren, ze brengen hun muziek ook uit op ouderwetse tape. Het cassettebandje, in 1963 gelanceerd door Philips, is klein, goedkoop en zit in een mooi hoesje. De nieuwe bandjes worden gemaakt in een fabriekje in Lochem en dat is het laatste in de Benelux. Eigenaar Thomas Bauer, een vrolijke veertiger, zag de productie in zijn fabriek in 5 jaar tijd verdubbelen. Dit jaar tot 35.000 bandjes. Volgens Bauer is er sprake van een retro-hype. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mom always told me I should listen to my heart, but I think it might be broken by a person that I loved. I always thought she meant I should give it all I got, so I gave you everything, but I just couldn't keep it up. And somehow every movie, every song I ever loved, you never really got them or told me to turn them off. And I still hate you for the fact that you just gave me up after everything I did for you. It just wasn't enough. But now that I'm with someone new, there's so much to unlearn. The way I studied you, like how to say how I feel. I still bleed, but I've learned that I can live without hurt. I'll never forget when I was feeling really low, and I didn't dare to say I called in sick just to be home. But all that you could see was how I didn't tell the truth, and it didn't fucking matter how depressed I was to you. But now that I'm with someone new, there's so much to unlearn. The way I studied you, like how I'm always afraid I'll say something way too honest, make him run away. Yeah, I still bleed, but I've learned that I a reminder how he is not like you. He makes me feel I'm worth something when you should have done that too. Life with the Hurt was dit, een vrij recent nummer van Joe Buck. Ja, de kop is eraf. Vandaag speelde gastland Qatar de openingswedstrijd op het WK tegen Ecuador. En morgen, dat weet u vast, speelt Nederland in Qatar zijn eerste wedstrijd. Goedenavond, correspondent Daisy Moore. Goedenavond. Ja, die Qatarezen hebben verloren. Die zijn vast heel erg teleurgesteld. Heb je daar iets van gemerkt? Ja, daar heb ik wel iets van gemerkt. Want ik was de hele avond in en om dat stadion. Het Al Bayt stadion, hè, waar die openingsceremonie ook was. En ze kwamen eerst allemaal heel opgetogen. Families, kinderen. Iedereen was meegekomen, vlaggen. En Nou ja, ik heb ze natuurlijk gevraagd hè, hoe ze zich voelen over zo'n eerste wedstrijd. En ze waren echt wel heel erg opgetogen en toch wel hoopvol. Ja. En toen ze vervolgens een paar uur later naar buiten kwamen, was dat toch een beetje tegengevallen natuurlijk. Dus ja, verliezen vindt niemand leuk, denk ik, Mieke. Dus dat, ja, dat vonden zij natuurlijk ook niet zo heel erg fijn. Maar ik dacht, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Als nou, dat elftal speelt, hè, zijn de straten dan leeg? Kijkt iedereen voetbal? Doen ze dat thuis in cafés op straat met familie? Nou, hier hadden ze natuurlijk al heel erg lang naartoe geleefd hier. Hè, want ze weten natuurlijk al dik 10 jaar dat het eraan zit te komen. En ik kreeg toch wel de indruk dat veel Qatarese hadden besloten om vandaag dus naar het stadion te komen. Om, hè, om deze eerste wedstrijd en die openingsceremonie die natuurlijk geopend werd door de emir van dit land, om die dan zelf bij te wonen. Dus nou ja, daar was ik dan ook bij. Ik heb ze daar gezien. Maar ik weet ook dat anderen het misschien thuis kijken met de familie samen. Dus ja, ik denk dat er wel verschillende plekken natuurlijk zijn. Niet in bars, denk ik dan, hè, voor de Qatarese, nee. Maar ja, thuis met z'n allen. Maar ik denk toch dat een heel groot deel vandaag was gekomen, omdat dit dan toch wel voor hun in ieder geval een heel bijzonder moment was. Zaten er eigenlijk ook Qatarese vrouwen in het stadion? Mogen die erin? Zeker zaten er ook Qatarese vrouwen in het stadion. En die waren ook buiten. En er waren groepjes vriendinnen of zussen die samen waren gekomen. Of dus hè, gezinnen. En de vrouwen waren daar zeker bij. Het viel me ook op dat die vandaag echt wel uitgebreid met mij wilden praten. En die zijn nou ja, minstens net zo trots als de mannen. En ja, die kunnen inderdaad ook naar een voetbalwedstrijd hier. Ja. En kun je dan met hen ook praten over de kritiek op het toernooi? Ja, dat kan ook. En dat vraag ik dan ook. En nou ja, die kritiek, daar zijn ze zich heel erg van bewust. Want ze volgen de internationale media. En ze, ja, ze weten natuurlijk wat er allemaal gezegd wordt. En ik heb wel sterk de indruk dat ze daar inmiddels ja, toch wel echt een beetje klaar mee zijn met die kritiek. Dus ja. Zij zeggen dat ze hier hun best hebben gedaan. Dat ze geprobeerd hebben, bijvoorbeeld als het over de arbeidsmigranten gaat, om verbeteringen door te voeren. Wat ze je vertellen is dat ze echt de indruk krijgen dat alles heel negatief belicht wordt. Dat er nooit eens naar andere dingen gekeken wordt. Dat het heel stereotyp is. Dat het constant over hetzelfde gaat. En dat er niet echt verder wordt gekeken. En ze benadrukken ook dat ze echt voelen dat dat de westerse, Noord-Europese, Amerikaanse, Britse, Australische media betreft. En ze praten dus wel liever met bijvoorbeeld de Zuid-Amerikanen of de Aziaten. Waar ze toch voelen dat, ja, dat die kritiek en het belerende, zeg maar, wat minder is. Dus daar zijn ze zich zeer bewust van. En dat willen ze ook graag uitspreken als ze met je willen praten. Want je merkt ook dat als ze weten dat je dus uit Nederland komt, dat ze toch wel ook een beetje twijfelen en zeggen van het heeft toch geen zin om ons verhaal te vertellen. Ja. Dus dat merk ik heel erg de afgelopen dagen. Ja, denken ze, er komt weer zo'n criticaster. Ecuador, ja, daar speelden ze tegen. Zijn er ook bijvoorbeeld veel supporters van Ecuador en van andere landen op straat? Heb je die al gezien? Nou, die waren er zeker natuurlijk vanavond. Ik moet wel zeggen, het aantal Qatarese fans was natuurlijk vele malen groter dan die uit Ecuador. Maar er was zeker een gedeelte van het stadion geel gekleurd, hè? Want dat is hun kleur. En die waren ook uitgelaten. Maar op een goed moment hoorden we ze wel heel hard zingen: cerveza, cerveza, bier. Wij willen een biertje. Ja. Want dat was natuurlijk toch wel eventjes anders dan ze thuis gewend zijn. Dus die cerveza's die kwamen zeker het stadion niet in. Dat heb ik ze horen zingen. Ja. Maar ze waren natuurlijk wel blij, want ze hebben wel 2-0 gewonnen. Ja. Merk je al iets van de wedstrijd morgen? Hè? Heb je al Nederlandse supporters gezien? Nou, we weten dat er natuurlijk Nederlandse fans zijn aangekomen. En die gaan we morgen ook zeker ontmoeten. De wedstrijd is natuurlijk in de avond ook weer. Maar ja, er zal natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd al van alles gebeuren. De Nederlandse bus. En nou ja, we hopen dat een klein deel van de stad dan oranje kleurt. Dus ik denk dat ik morgen meer over de Nederlandse fans kan vertellen. Want vandaag was ik natuurlijk een beetje druk met die de Qatarese en die uit Ecuador. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Ja, het wordt warm, hè, morgen, of niet? Weet je hoe warm het wordt? Het wordt warm, maar ja, het was warmer. Dus ik ben hier nu een week. De eerste dagen was het echt ontzettend warm. Dat viel een beetje tegen overdag, moet ik zeggen. Maar sinds gisteren is het toch dan Qatarese herfst weer geworden. En is het dus wat koeler. We konden zelfs vanavond een soort jasje aantrekken. Het was heel winderig vandaag, dus ik weet niet wat het weer van morgen precies zal zijn. Maar ik heb het gevoel dat het ietsje afkoelt. En sowieso in de avond, hè, en dan is de wedstrijd. Ja. Als die zon weg is, is het echt wel goed te doen. En waar ga je die wedstrijd bekijken morgen, weet je dat wel? Ja, nou, ik ga weer naar het stadion. Oh, dat wil ik allemaal ook wel zien, hoe dat is. Morgen is het weer in een ander stadion. Ja. Want er zijn er natuurlijk 8, dus elke keer ergens anders. Dus we zullen erbij zijn. Ja, dat was Daisy Moore. We gaan naar Iran. Daar grijpt het regime steeds meer naar de doodstraf om de opstand de kop in te drukken. Bij mij in de studio is de Iraans-Nederlandse dichter en filmmaker Nafis Nia. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, zij steunt de protesten in haar moederland. Ze volgt het nieuws ook op de voet. Via wat voor kanalen krijg jij je informatie? Op dit moment heel vaak via Telegram. Want de meeste platforms van BBC Persia en Iran International tot en met ook andere platforms als Tawana Tech, die proberen mensen te bereiken via Telegram en Signal. Want WhatsApp wordt natuurlijk nauw in de gaten gehouden. En proberen natuurlijk op andere manieren. Ja. En heb je een beetje een goed beeld over de situatie nu in het land? Nou, ik kan niet zeggen dat ik een goed beeld heb, maar ik ben wel enigszins op de hoogte van het protest verspreidt zich ook in kleine steden. En dat is natuurlijk een goed nieuws, want in grote steden. Dat is echt anders dan een paar weken geleden. Ja, dat is enorm vooruit gegaan. En natuurlijk tegelijkertijd met het verspreiden van het protest en verzet is het geweld ook toegenomen. Enorm. Eigenlijk is het niet te bevatten hoe groot de omvang is van de wreedheid en het geweld van de veiligheidsgaarden en de politie tegen de demonstranten. Wat hoor je daarover? Kun je daar een voorbeeld van geven? Dat zij op kinderen schieten. Er zijn tot nu toe meer dan 55 kinderen tussen 8 en 16 dood. En zij... Ik sta versteld van die schaamteloosheid. En ze pleiten ook natuurlijk. En zij voor meer geweld. En zelfs de supreme leider, Khamenei, heeft in het openbaar aangekondigd van die tuig moeten natuurlijk hard aangepakt worden. Dat parlementsleden pleiten voor doodstraf voor gearresteerde demonstranten. Ik sta versteld van hoe ver kunnen ze gaan. Want hun legitimiteit is eigenlijk al verloren. Ja. De geest is uit de fles. Ja, maar wat zegt dat? Dat ze zo ingrijpende maatregelen willen nemen? Dat ze steeds verder in het nauw gedrongen worden? Ik denk dat zij gewoon ook machteloos zitten van... In de revolutie van 2009 riep niemand bijvoorbeeld dood aan Khamenei. Of niemand had leuzen tegen islam of religie. Maar nu hoor je jongeren gewoon roepen. Ik haat jouw godsdienst. Ik haat jouw god. Ik wil niks te maken hebben met jouw religie. En ik denk van ja, als 75% van de totale bevolking onder 35 is, je moet gewoon naar jongeren luisteren. Ze willen jou niet. Dan moet je oprotten. Nou ja, we horen dat vaker. Je zei, de geest is uit de fles. dat hebben we eerder gehoord, hè? Want het is natuurlijk al weken, dat protest dat is al weken aan de gang. Men zegt ook, die revolutie is niet meer te stoppen. Maar ja, ik denk dan ook, ja, wanneer gaat het dan weg? Wanneer gaat het verdwijnen? Is daar zicht op? Nee, ik denk dat dat een revolutie is dat met de tijd eigenlijk langzaam, het is een soort olievlek. En kijk, onze manier van communicatie is inmiddels veranderd. Dus deze revolutie past zich ook heel erg aan huidige tijd en huidige manier van communiceren. Wat wij eigenlijk gewend zijn van een revolutie, massaal de straat op. En dan als een soort coup of een soort enorme golf een regering omver helpen, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat zijn bijvoorbeeld in een grote stad op hetzelfde moment zijn er in 25 wijken honderden mensen aan het demonstreren. En op die manier kunnen ze beter veiligheidsgaarden vermoeien. Want ze moeten overal zijn. Precies, en dat kan niet. Die politie kan niet overal zijn. Nee, ja. En op die manier. En communiceren is natuurlijk anders. En de een doet het via kleine post-it notities schrijven. Om mensen een harde onder de riem te steken. En de andere doet het door alle openbare camera's zwart te verven. Zodat die camera's mensen niet kunnen traceren en meteen arresteren. Mm-hmm. Er zijn kleine, maar wel heel intensieve acties. En ik denk dat het als een olievlek aan het groter worden. En hoe lang zou dat dan nog duren? Ik ben helaas geen helder zien. Nee, dat snap ik wel. Nee, ik hoop natuurlijk. Maar kijk, ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk. En waarom? Omdat ik hoop dat er niet veel slachtoffers nog bijkomen. Speelt deze situatie een grote rol in jouw leven? Jij bent hier gekomen toen je heel jong was. Ja, 20 was je toen. Ja. Ja. Dus je bent hier al een jaar of 30. Ja. Ja. Ik ben dag en nacht eigenlijk mee bezig. Ja? Ik kan niet beweren dat ik veel bijdraag, behalve dat ik een stem probeer te zijn voor eigenlijk een kreet van mensen in Iran. En door gewoon op social media zoveel mogelijk actief te zijn en mensen natuurlijk aan de andere kant van de wereld laten zien hoe het gaat in Iran. Maar ik kan absoluut niet beweren dat ik enorm bijdraag. Nee, maar het is ook iets vanuit het hart van Iran. En Iraniërs moeten zelf ervoor zorgen. En natuurlijk hebben ze de steun nodig van een buitenlandse. Zeggen, ja. Ja, zeker. Want er zijn natuurlijk heel veel Iraniërs die elders wonen. Ja, zeker. En ik denk dat het stilzwijgen van heve Iraniërs en ook natuurlijk andere mensen die mensenrechtenorganisaties of gewoon gewone mensen. Ik beschouw dat stilzwijgen als medeplichtigheid. Medeplichtig aan het regime? Aan het regime, ja. Ja, ik denk, het is geen tijd om stil te zijn. Je moet gewoon van jezelf laten horen. Ja, en dat doe jij dus wel. Maar het is ook, begreep ik, lastig om nog echt te vertellen over contacten met de mensen daar. Ja, dat omdat is, dat ook gevaarlijk is. Ja, dat is gevaarlijk. En ik denk van, wie ben ik? Ik zit hier veilig in mijn huis. Voel je daar wel eens schuldig over dan? Dag en nacht. Ja? Ja. Ja. Ik denk dat op dit moment is er zijn een leger gestuurd naar een Koerdische stad Mahabad. Elektriciteit is afgesloten, internet is afgesloten en mensen gebruiken pannen als helm om zich te beschermen. En mijn hart gaat natuurlijk naar mensen en denk ik van, hoe kan ik helpen? Ja. Nou, je hebt in ieder geval hier vanavond het verhaal gedaan. Dat is ook al iets. Dank je wel. Navis Nia. Dank je wel. Blue. This Little Bird was dit van Marianne Faithfull. Bij mij in de studio is schrijver Brechtje Hofstede. En komende week verschijnt haar nieuwste boek. Een klein boek is het. Het heet December. En het is een soort pornografische pastiche. Ja, wat voor spannend we daarvan kunnen verwachten, ga ik met haar bespreken. Nou, fijn dat je hier bent, Brechtje. Ja, de titel December. Het is een soort kerstverhaal. Ja, zou je kunnen zeggen, ja. Een kerstverhaal. Ja, en hoe kwam je daar zo bij? Om van, laten we zeggen, voor een kerstverhaal iets pornografisch uit te pakken. Nou, mij was gevraagd om iets te schrijven over de maand december. Ja. En ik dacht, nou ja, verlangen, feesten, verlanglijstjes. Mm. En de meest pregnante vorm van verlangen is wel seksueel verlangen of begeerte. En toen dacht ik, ja, oké, begeerte. Maar ik vind zelf eigenlijk, heb ik het heel lang heel moeilijk gevonden om precies te weten wat ik wilde in bed. En zeker om het erom te vragen. Dus ik dacht, oké, daar ga ik dan over schrijven. Nou, je hebt wel eens toch eerder geschreven over dit thema. Zeker. Een boek van jou heet Drift. Nou, hè? Ja, en daar wordt ook zeker wel expliciete seks in geschreven. Ja. Dus het is een thema dat je al langer bezighoudt ook. Ja, en ik denk dat seks veel mensen bezighoudt. Alleen, we zijn niet heel erg gewend om er dan ook over te praten of te schrijven. Ja. Nou ja, dus is natuurlijk in de loop van de eeuwen best veel over geschreven. Ja, zeker. Dat is niet iets heel nieuws om daarover te schrijven. Het staat wel in een literaire traditie. Zeker. En in het boekje heb ik... Ik voer een antropologiestudent op. Ja. Helena de Rover heet zij. En zij stuit op een vreemde commune waarin geoefend wordt in klaarkomen onder alle omstandigheden. En ik verwijs daarmee een beetje naar Mieke Meijkers op Zene Jeugd. Een bekend pornografisch boekje van Louis-Paul Boon. Mm-hmm. Die een student opvoert die ook een soort pseudo-wetenschappelijke studie doet naar het seksuele leven van Mieke Maaike. Ja. Stijve Kleut heet hij, toch? Ja, student Stijve Kleut. Ja, dat is natuurlijk ook alweer een beetje grappig. Het hele boek zit vol met ontzettend flauwe en heel flauwe grappen ook. Ja, heel heerlijk. Maar goed, hij doet dat onderzoek inderdaad naar die Mieke Maaikes op Zene Jeugd. Wat destijds ook toch nog wel enigszins omstreden was, dat Mieke Maaike op 9-jarige leeftijd al begon met haar inwijding in het seksuele. Ja, heel omstreden. En zij houdt op met haar relaas als zij 19 is, want dan vindt ze zichzelf te oud. Oké. Dus, je wordt er niet vrolijk van als volwassen vrouw, nee. Nee. Heb je het er weer ook bijgepakt, dat boekje? Ik heb het er weer bijgepakt, en wat vond je ervan? Het is heel, het is vakwerk, het is heel goed gedaan, het is grappig. Ik had het jaren geleden alles gelezen. En ik was helemaal vergeten dat de verteller zo ontzettend jong is. Zij vertelt zelf Mieke Maaike over haar eigen escapades met kennelijk plezier. Maar met de ogen van nu denk je, dat is een kind, dit kan toch helemaal niet? Nee. Dus het is wel. Ik merkte dat mijn blik erop wel erg ook stuurde. Ja, maar vond je het ook opwindend? Het is zeker prikkelend, ja. Ja, vooral omdat ze met heel veel soort van een heel buitensporig plezier en grappigheid ook erover schrijft. Maar goed, er zijn natuurlijk weer mensen die zeggen, ja, dat is wel de blik van die oude vieze Louis-Paul Boon. Zeker, ja. En vond je dat ook? Het is wel. Je merkt, ik denk, oké, het is een oude man die schrijft over een. Ja. Over een, het is een fantasie. Okay, en het is ook totaal aan alle kanten onwaarschijnlijk. Dus. Ja. Maar goed, jij dacht, ik ga daar wel iets tegenover stellen. Ja. Hè, je zei net al, ik heb een studente die komt in een soort. Ja, wat was het? In een soort centrum terecht of in een soort commune. Wat gebeurt daar allemaal? Daar wordt dus geoefend met allerlei seksuele technieken. Mm-hmm. Vooral door vrouwen. Het gaat vooral over mensen met vagina's. Vanuit het idee dat de vagina een beetje, of de vulva, een beetje achtergesteld is in de meeste vormen van seks. Vrouwen komen veel minder vaak klaar in heteroseks dan mannen. Zij wordt langzaam natuurlijk tegen haar wil toch, of nee, tegen haar wil. Ze vindt het spannend, maar ze wordt wel, langzaam. Ze is nieuwsgierig. Ze is nieuwsgierig en wordt langzaam steeds meer betrokken in het geheel. Haar positie van objectieve waarnemer moet ze toch loslaten. Ja, net zoals Mieke Maaike eigenlijk een beetje. Zeker. Goed, en dan op een gegeven moment, want je zei verlangen, hè, december, de verlangen. Op een gegeven moment dan worden allerlei oefeningen gedaan, hè? met vrouwen. Mm-hmm. Komen ook op een gegeven moment mannen aan voor. Met die kerstkransjes om hun pikken rijgen. Daar moest ik dan ook wel weer heel erg om lachen. Of de kerstballen aanhingen. Dat was denk ik een verwijzing naar de december, toch? Ja, ja, zeker. Ja, ja. En dan moet zij op een gegeven moment, of andere mensen geloof ik ook, een soort verlanglijst maken, toch? Ja, er is een soort matriarch, een oudere vrouw die de boel bestiert. Marianne. Ja. Die ook zeker deelneemt aan alle experimenten. En die, expres natuurlijk een oudere vrouw. Zeker. Ja. Take that bone. Ja. En die nodigt iedereen uit om het eigen verlanglijstje te maken met wat ze het liefst zouden willen. En dat wordt dan gevouwen tot een origami kut of pik en in de kerstboom gehangen. Ja. En zij moet er zelf ook eentje doen. Ja. Oké, en wat staat er? Dus die hoofdpersoon die gaat dan dus opschrijven wat ze wil. Dan laten we even een stukje horen. Anders denken mensen van ja, wat moeten we ons daar nou eigenlijk bij voorstellen? Hoe expliciet is het? Wil je zelf een stukje lezen? Ja hoor. Oké. Ja. Dit staat dan in dat lijstje. Ja, en dit is dus zij richt zich tot haar eigen vriend. Ja, oh, ja precies. Ja. Stel nu dat ik een mes pak. In de fruitschaal op de vensterbank liggen er altijd wel een klaar. Geen zorg, ik snijd er alleen een stukje gemberwortel mee af, zodat het witte sap eruit opwelt. Een vers gesneden en geschild stukje gember dat ik langs mijn tepels haal, langs mijn binnenste lippen, en tenslotte langs jouw anus, zodat de huid begint te gloeien en je razend maakt. Er is een rijpe nectarine die ik in mijn kut duw, en terwijl hij daar bij de ingang klem zit, mag je een hap uit het gele vlees nemen. Als ik mijn bekkenbodem aanspan, knijp ik het sap in je opengesperde mond. Ja. Nou, volgens mij had je ook wel heel veel plezier bij dit soort fantasie. Veel plezier. Ja, ik zie het. En wat vond je vriend ervan? Nou ja, dat is misschien een malle vraag. Maar ik bedoel, dit brief was dus gericht aan de partner van die vrouw in dat boek December. Ja, nou laten we zeggen dat hij ontvankelijk was voor de boodschap. Ja. We hadden het net even over dat in de jaren 70, hè, toen ik studeerde, toen was het eigenlijk veel minder beladen, hè, om over erotiek te lezen. Hè. Ik pakte nog een boekje uit de kast van Bernlef. Die had allemaal Scandinavische verhalen uitgezocht en vertaald. Mm-hmm. De sfeer eromheen was wat vrijmoediger dan nu. Of herken je dat niet? Dat herken ik, ja. Ik bedoel, ik heb zelf de jaren 70 natuurlijk niet meegemaakt. Nee, maar ik hoorde het heel veel. En ik heb ook zelf wel de indruk dat er veel complexer zijn en veel schaamte en gespannenheid in mijn generatie, in jongere generatie. Hoe zou dat komen? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Ik denk, wat niet meehelpt is dat het lichaamsbeeld steeds verder keldert. Jonge mensen zijn steeds ongelukkiger met hun eigen lichaam. Dat gaat per decennium enorm achteruit. Dat helpt natuurlijk niet om onbevangen en plezierig in bed te liggen. Nee, terwijl je altijd denkt, als ik foto's van mezelf vroeger zie, dacht ik, goh, prima. Jonge mensen zijn vaak van nature ook zo mooi. Ja, het is allemaal onnodig, maar Ja, als je jezelf met een vingerknip op een filter helemaal kan rechttrekken zoals het nu de norm is, dan is jouw echte spiegelbeeld misschien een beetje schrikken. Ja, en het heeft misschien ook nog met andere dingen te maken, met dat er veel schandalen zijn geweest. Hè? Iemand als Dutroux, ik noem maar wat, hè? Dat je daarna eigenlijk niet meer echt een boekje kan gaan lezen over een 9-jarig meisje wat seks ontdekt. Snap je dat het zo beladen geraakt door allerlei dingen in de maatschappij? Ja, maar ik denk zelfs, natuurlijk, maar zelfs seks tussen mensen die allebei welwillend en meerderjarig zijn, is denk ik wat minder vrij dan het misschien was. Ja. Maar echt helemaal te verklaren is het moeilijk, hè? Nee, nou, ik kan me ook voorstellen dat we met z'n allen zoveel meer porno kijken dat we heel goed weten hoe het eruit moet zien van buitenaf. Nou ja, dat vind ik ook maar niet hoe altijd het zou kunnen voelen en hoe fijn dat zou kunnen zijn, op welke manieren, is misschien wat minder bereikbaar, minder makkelijk. Ja. Was dit nou een eenmalig uitstapje? Hè? Of zeg je, nou, het smaakt dan meer. Dit is een klein boekje, dit zit in de serie van december. En er komen er nog meer en die hebben dan januari. Het zijn steeds verschillende schrijvers. Hè? Ja, zeker. Het is een soort project van de uitgever. Ja. Ja, nou, ik weet niet wat de andere maanden schrijvers in petto hebben. Ik heb zelf niet nog per se een erotische novelle in de pen, maar mijn volgende roman gaat zeker wel ook weer voldoende seks bevatten. Ja, oké. Nou, daar houden we je aan. Dank je wel, Brechtje Hofstede. Vanaf 25 november kunt u het boek op uw verlanglijstje zetten. En ik ben benieuwd naar de reacties. Ik ook. Jij ook wel? Ja. Vind je het nog spannend? Een beetje, ja. Want ben je bang dat het verkeerd wordt begrepen? Nou, nee, dat niet. Maar het is toch, als je over seks schrijft en iemand anders leest dat en stelt zich daar waarbij voor, is het toch een beetje alsof je op een vreemd spiritueel niveau seks met iemand gehad hebt. Ja. Snap je dat? Ja. Dus het is een beetje onwennig. Ik ben wel een klein beetje benieuwd naar de reacties. Ja, nou, ik ook. Zeker, want ik heb het al gelezen. Ja. Weliswaar op een scherm, maar ik ben benieuwd hoe het echte boekje eruit ziet ook. Nou, we zullen het zien. Dank je wel voor je komst. Een leven in letters. Wat zei je, Hans? Blijf ik hier zitten of ga ik daar zitten? Nou, kom hier maar zitten. Ja, ga maar op de stoel van Brechtje zitten. Ik heb de mensen altijd graag een beetje dicht bij me in de buurt. Dan kan ik ze gewoon goed diep in de ogen kijken. Ja, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Want het is weer tijd voor onze maandelijkse biografie-rubriek. Hans, wat heb je deze maand meegenomen? Ja, ik heb de... Goedenavond, Mieke. Ik heb de biografie meegenomen van H.P. Berlage, bouwmeester... Mm-hmm. Geschreven door Max van Rooij en uitgegeven door uitgeverij Prometheus. En je hebt het in één ruk uitgelezen? Ik heb het in één ruk uitgelezen, maar dat is natuurlijk altijd het geval. Anders kan ik er niks over zeggen. Ja. Ik was wel een beetje verbaasd, want er is in feite al heel veel aandacht voor dit boek geweest. Interviews met Max van Rooij. Tot het mij opviel dat er niks over het boek werd gezegd. Alleen maar interviews. En dat snap ik ook wel, want Max van Rooij is een interessante man. Hij is ooit adjunct, hij is lang adjunct hoofdredacteur van NRC Handelsblad geweest. Hij was oprichter en hoofdredacteur van het roemruchte tijdschrift Hollands Diep. Mm-hmm. Yeah. En toen hij met dit boek bezig was, al heel lang geleden, kreeg hij een aandoening aan zijn been. En dat was zo ernstig dat hij in 2011 zijn been, één van zijn twee benen, moest laten amputeren. En daar heeft hij ook weer een boek over geschreven. Ja. Dus ik snap wel een beetje waarom er zoveel aandacht was. Hebben wij al gezegd dat het de kleinzoon van Berlage is? Nou, dat ging ik nu zelf vertellen. En toen dacht ik, laat ik eens even, gewoon behalve al die interviews, hoe interessant ook, laat ik eens het boek gaan lezen. Want... Ja. Ik was een tikje verbaasd. Er is geen biografie van Berlage, terwijl hij toch zeer beroemd is. Nou, Max van Rooij is inderdaad de zoon van de jongste dochter van Berlage. Dus inderdaad een kleinzoon. En die is al in 1978, niet zozeer met deze biografie, maar begonnen om zijn moeder vragen te stellen. Dus hij heeft er in feite heel lang over gedaan. En wat nou wel een beetje jammer is, dat het boek... eigenlijk ophoudt in 2000 of in 1914, 1915, terwijl Berlage tot 1934 heeft geleefd. Dus je zou het als deel 1 kunnen zien, kunnen beschouwen. Ja. En is het vanaf het begin af aan boeiend? Ja, het is boeiend, maar ik dacht na een bladzijde of 50, 60 van... het lijkt wel alsof het decor, hè, op een toneel... wil je dat het decor achter de acteur staat. Maar ik dacht, het lijkt alsof het steeds voor de acteur staat. Dus bij elk huis waar Berlage heeft gewoond... wordt de architect... ja, het gaat natuurlijk over architectuur... en daar weet Max voor heel veel vanaf. En hij kan ook heel goed schrijven, zoals ik al zei. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, waar blijft die Berlage? Ja. Maar na een pagina 50, 60, dan begint hij echt. Okay, dus... En dan komt daar een hele interessante man naar voren. En je moet je voorstellen, zo eind 19e eeuw, toen werd hij een beetje actief. Waren ze in Amsterdam het Rijksmuseum aan het bouwen. Ze waren het Centraal Station aan het bouwen. Maar altijd weer vanuit het perspectief van die Berlage, door die vervelende Rooms-Katholieke Pierre Cuypers. Dat allemaal, dat aangeklede Roomse gedoe. Ja, dat Centraal Station. Ja, hoewel wij nu toch niet gaan zeggen dat het Centraal Station en het Rijksmuseum vervelende gebouwen zijn. Het zijn wel een soort verkapte katholieke kerken. Ja, en er zijn mensen die daar iets op tegen hebben. Ja. Maar in ieder geval, Berlage had daar iets op tegen. Mm. En dat had te maken... Kijk, Berlage hield niet van polemiek. Het was een hele zachtaardige, wat teruggetrokken man. Maar hij had wel zijn opvatting. Hij was echt socialist. Mm. En hij verkeerde in het wereldje van Frederik van Ede, Herman Gorter, de Nieuwe Gids, P.L. Tak met zijn chroniek. Mm-hmm. Hij was ook slim, want daar zaten ook zijn opdrachtgevers. En een van die mensen die in dat wereldje rondliep was Troip. En Troip was wethouder van Amsterdam. En er was al jaren gedoe, er moest een nieuw beursgebouw komen. Want waar nu de Bijenkorf staat, stond de beurs van Zocher. En daar wilden ze van af. En er kwamen 200 inzendingen na het uitschrijven van een prijsvraag. Maar om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk werd dan in 1903 de beurs wat wij dan noemen de beurs van Berlage, geopend. Wat wel interessant is, dat hij ongeveer tegelijkertijd werkte aan de burcht van de Diamantbewerkersbond in Amsterdam, in de Henri Polaklaan, zeg maar, tegenover Artis. Ja. En als je daarover nadenkt, hij werkte dus eigenlijk tegelijkertijd voor een kathedraal van het kapitalisme, zo mogen we de beurs wel noemen, als voor een gedenkgebouw voor de arbeider. Ja. Nou waren de diamantbewerkers niet hele stereotype arbeiders, maar goed, het waren toch arbeiders. Dus hij was ook wel van alle markten thuis, maar zijn stijl, ja, is onmiskenbaar. Ja, maar je zegt hij was een socialist. Zie je dat dan weer spiegeld in die gebouwen? Zijn politieke opvattingen? Ja, dat zie je in zijn gebouwen. Nou moet je er altijd bij vertellen dat wij ons hoofd wordt een beetje gericht door de opmerking die hij daar zelf van maakte. Hij beschouwde architectuur toch als een omhulsel van sociale gemeenschappen. Maar je ziet ook aan die beurs, er zitten grote centrale plaatsen. Dat is nou niet meteen socialistisch. Maar hij was heel erg, en daar is de beurs een mooi voorbeeld van, voor gezamtkunst. Dus hij ontwierp niet alleen de beurs, hij ontwierp ook elke stoel. Hij ontwierp ook de tafels, hij ontwierp alles. Dus hij was voor het gezamtkunst. En ook de tekeningen en de afbeeldingen. Alles, want hij, kijk, wij kennen hem natuurlijk, dat is ook terecht, als architect, maar hij was nog zoveel meer. Hij was schilder, hij ontwierp boeken. Hij schreef, die in die tijd nooit zijn opgevoerd, maar ook 5 toneelstukken. En laten we niet vergeten, hij ontwierp het nog steeds prachtige, wat nu dan heet, Kunstmuseum in Den Haag. Ja, dat is ook van Berlage. Dat is ook van Berlage. En de Berlagebrug. Ja. En wat ook zo leuk is van de Berlagebrug, die loopt uit in de Truiplaan. Dat is zijn opdrachtgever. Ja. Nou ja, fijn. En hij heeft in Den Haag nog het Lakenkwartier. Ja, hij heeft veel gedaan. Hij heeft ontzettend veel gedaan. Staat er ook iets interessants in over zijn persoonlijke leven? Er staat heel veel in over zijn persoonlijke leven, maar ik wil daar nog één ding over zijn werk zeggen. Ja. Kijk, hij was HP, zegt iedereen, maar voor Intimie Hein. Hij was de oudste van het gezin van 4 kinderen. Hij heette Hein. En het was een heel sensitieve jongen die graag door wat toen wel meer rijke luiskinderen deden, een grand tour door Italië maakte. Mm-hmm. En dan maakte hij prachtige aquarellen en tekeningen van. Ik zei al, hij hield niet van polemiek, maar hij had natuurlijk wel zijn voor- en afkeuringen. Hij las veel. Hij publiceerde veel. Jij bedoelt natuurlijk met persoonlijke dingen het hele erge. Nee, helemaal niet. Maar, ik hoor nu alleen maar over zijn werk als architect. In een biografie staat vaak toch ook wel over de persoonlijkheid van iemand, over zijn gezinsleven of nou ja, wat dan ook. Ja, nee, maar dat staat er ook wel, maar niet al te veel. Misschien ook niet zo interessant, weet ik niet. Ja, nou, het had natuurlijk ook wel te maken met het feit, ik zei het net al, dat die biografie in feite deel 1 is. Dat staat er zo niet in. En dat heeft op zijn minst 1 nadeel. Want als je aan Berlage denkt, dan denk je in eerste plaats aan de beurs. Ja. Maar tweede toch wel aan Plan Zuid. Ja. Amsterdam-Zuid, dat is helemaal Berlage. Dat komt helemaal niet voor. Want dat kwam pas later. Dat kwam pas later. Het laatste wat erin staat, dat kent ook iedereen, is het Sint-Hubertus-slot. Ja. Het jachtslot. Bij de Hoge Veluwe. Ja, Krullenmuller. Dat werd wel een beetje een persoonlijk drama. Niet zozeer dat Hubertus-slot, maar hij was in dienst van het echtpaar Kruller. Mm-hmm. En ja, de socialist die dan toch naar de kapitalisten moest luisteren, hij vond haar ook een beetje een kreng. Dus dat was Helene. Die vond hij veel te autoritair en zo. Ik vroeg me nog wel af, een kleinzoon die een biografie schrijft over zijn grootvader, vind je dat nou een ideale biograaf? Nou, staat hij er niet te dichtbij? In dit geval wel, want wij weten toch uiteindelijk heel weinig over zijn persoonlijk leven. Hij kon er uit familiearchieven, bijvoorbeeld hele leuke foto's, dat ze in Arnhem en Oosterbeek in het gras zitten met hun kinderen en dat ze aan het zwemmen zijn, van die gekke fotootjes. Dus, En ja, Max Verhooy is natuurlijk voldoende gewend om, om te weten, zeker als journalist, ja, dat je natuurlijk niet wegkomt om alleen maar halleluja te roepen. Dus ik heb dat niet als een nadeel ervaren. Nee. Nee, maar je zou je voor kunnen stellen als iemand heel dicht bij de gebiografeerde staat, dat hij misschien een neiging heeft om, om zo iemand wat flatteuzer af te schilderen dan. Ik denk wel als bijvoorbeeld. Weet niet, hoor. Als de zoon van Kuipers een biografie zou schrijven, dat Berlage daar toch wel iets minder gunstig van af zou komen. Zoals hier Kuipers er ook niet heel erg florisant uitkomt. Ja. Maar dat is, ja, dat mensen die dit soort biografieën lezen, snappen dat natuurlijk wel. Dat het ook moet gaan om de motivaties van zijn architect om zich af te zetten. Want ja, het gaat in feite ook over de wordingsjaren. Hè? Want hij ging naar Zürich, kreeg trouwens nog college van de grote Jacob Burckhardt. Dus het was een man die zich heel erg oriënteerde en enorm veel las. En ja, dan krijg je automatisch, maar ja, daar is het ook een biografie voor, dat het allemaal vanuit het perspectief van Berlage wordt geschreven. Dus je hebt het wel met heel veel plezier gelezen, dit boek. Ja. En je hebt bewonderingen voor hem gekregen, of had je dat al? Nou, kijk, dat heb je wel vaker, want ja, iedereen kent Berlage. En, maar ik wist bijvoorbeeld niet eens dat hij Hein heette. Nee, maar dat soort dingen. Ik wist ook niet dat hij zo ontzettend veel geschreven had. Wist ik ook niet. Ik wist ook niet dat hij zo diep in dat artistieke wereldje zat. Ja. Hij bouwde bijvoorbeeld villa's voor Frederik van Ede. Hij was goed bevriend met Albert Verwij. Ja. Hij bouwde voor Herman Gorter. Hij bouwde voor de Ronald Holtzjes. Hij zat ook in die tachtigers scene dus. Ja, maar hij was ook handig, want daar zat ook wel de ruimte voor opdrachten. Ja. Daar haalde hij heel veel opdrachten, want hij bouwde enorm veel huizen. Ja. Goh, nou, ik ben wel benieuwd geworden. En ja, gaat die Max Verhooy het tweede deel nog afmaken? Dat is dus maar de vraag. Dat is een vraag, ja, inderdaad. Nou, dat zullen we zien. Dankjewel, Hans. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer één. Dan zit hier Chris Keijne en straks Primera de Kishoen. Veel plezier daarbij. Dag. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Het is tijd om geld te besparen. Wolle sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Krijg je die nieuwe smart tv niet geïnstalleerd? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. NPO Radio 1.